زوجہ رسول سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتی ہیں میں نے نہیں دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد کبھی نماز پڑھی ہو، البتہ ایک مرتبہ ایسے ہوا تھا کہ لوگ ظہر کے بعد آپ کے پاس آئے، انہوں نے آپ کو کسی کام میں مصروف کر دیا، اس طرح آپ ظہر کے بعد کوئی نماز نہ پڑھ سکے یہاں تک کہ عصر کی نماز ادا کی، پھر جب آپ میرے گھر تشریف لائے تو وہ دو رکعتیں پڑھیں۔ حدیث نمبر 2072، مسند احمد۔